No dobrze, no to najpierw proszę Cię powiedz, jak się nazywasz, skąd mówisz teraz, skąd będziesz mówić, skąd prowadzisz tą rozmowę ze mną. Nazywam się Agnieszka Pixi-Frączek, mieszkam i pracuję w Poznaniu od początku. Pixi jest moją taką... takim drugim imieniem, które używam. Nie mam ich, jego, nie mam tego imienia nigdzie w dokumentach, ale jestem bardzo z tym imieniem zżyta. Przylgnęło do mnie w 93 roku. O, to już stary. Kiedy dla moich znajomych i przyjaciół nowych z zagranicy imię Agnieszka było trudne do wymówienia. I właściwie już z tym określeniem, z tym imieniem wróciłam do Polski i już tak zostało, więc w naszej społeczności terapeutyczno-psychologicznej funkcjonuję jako Pixi, natomiast dla klientów i klientek i osób, które wspieram, najczęściej jestem Agnieszką, ale bywa różnie. No. Tak, już czasami miałam się Ciebie spytać właśnie, tak jak mailuję i tak, czy właśnie Pixi, czy Agnieszka, okej. Okay. Bardziej zżyta jestem z Pixi, no ale nie zamierzam usuwać imienia Agnieszka z dokumentów, więc... Aha. A powiesz, no bo tak zaczęłaś od tego, a to rzeczywiście jest dla mnie fajnie, że w ogóle zaczęłaś o tym mówić, bo, no bo to się dla mnie też wybija i teraz... I teraz jak mówisz, że klientom nie, to z jakiegoś powodu, że nie chcesz ich tak, no właśnie nie wiem, nie chcesz, wolisz, żeby Agnieszka mówili, czy ta... Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, które zadałaś, ponieważ ja pracuję z bardzo... dużą ilością ludzi młodych, to znaczy z bardzo dużą ilością, no to nie jest kilkadziesiąt osób oczywiście, ale z racji tego, czym się zajęłam zawodowo, no to sporą część osób, które wspieram, stanowią ludzie młodzi. I czasami zdarza im się zapytać, czy mogą się w tej formie do mnie zwracać. Na co ja się zazwyczaj zgadzam. W fundacji, w stowarzyszeniu, z którym współpracuję, to jest grupa Stonewall w Poznaniu, też jestem znana raczej jako Pixi. Natomiast no, przychodzą do mnie również osoby, które w ogóle nic nie mają wspólnego z tęczową społecznością. Są to ludzie w różnym wieku. I tak sobie kiedyś myślałam, w kierunku jakimś takim konformistycznym mocno, że skoro już mam taki charakterystyczny wygląd, skoro działam też w taki sposób raczej niestandardowy dla terapeuty w Polsce, no to chociaż będę mieć takie imię, które będzie brzmiało stereotypowo, normalnie, jest mnóstwo Agnieszek. No i chyba trochę tak. Chyba trochę tak. Poza tym zauważyłam też, że niektóre osoby, które zwracają się do mnie w taki sposób w gabinecie, one też dopytują, że na stronie jeszcze jest Pixi wpisane i co to za historia z tym Pixi, co to za imię. No... Niektórzy myślą, że to jest drugie nazwisko. No, różnie bywa. No. Tak, rozumiem. To jeszcze o Ciebie dalej Cię zapytam. O takie Twoje cechy jako osoby. Jakie są no właśnie Twoje takie najbardziej wybijające się, może najważniejsze dla Ciebie, najważniejsze wartości? Wiesz co, najważniejsza dla mnie cecha i w mojej pracy, i w moim życiu, bo właściwie mnie się to bardzo mocno miesza, zazębia, to jest jednak autentyczność, która jest czasami dla mnie bardzo niełatwa. I która wymaga ode mnie też zaakceptowania pewnych reakcji, pewnych zachowań, czasami utrat. Druga kwestia, która też się łączy z tą autentycznością, to jest taka otwartość. I transparentność. I to mi dość mocno dokucza jako terapeutce pracującej w Polsce. Trochę mnie uwiera taki wzorzec terapeuty, terapeutki czystej karty, która pilnuje, żeby absolutnie nic nie wyciekło na jej czy na jego temat, która jest neutralna, bezstronna w życiu, która właściwie nie wiadomo, co na wiele tematów myśli, to jest taka część, z którą ja zawodowo chyba mam kłopot. Bo ja się do tej grupy osób, które pilnują tej swojej takiej no, informacji o sobie, nie? To ja się do nich nie zaliczam. I tu nie chodzi raczej o afiszowanie się z życiem prywatnym, bo o tym w ogóle teraz nie myślę, ale właśnie o zajmowaniu pewnych stanowisk, postaw społecznych, opowiedzenia się po jakiejś stronie. To mnie bardzo blisko do tego. Pewnie cię jeszcze później dopytam, jak będę cię pytać o gestalt, to tak trochę jeszcze, bo mnie ciekawi to, co teraz powiedziałaś, ale jeszcze cię spytam, czy jeszcze jakieś wartości są dla ciebie ważne, czy już możesz też coś powiedzieć o pasjach swoich, jakie masz? To chyba są takie najistotniejsze cechy. Najistotniejsze wartości dla mnie. No. Tak, autentyczność, otwartość i taka. Taka transparentność. Spójność też z tym się wiąże, nie? Ale już bym raczej tego nie rozwijała, no bo to też jest jakoś. Nie wyobrażam sobie o co, do spójności nie wyobrażam sobie żyć wbrew wartościom i nie wyobrażam sobie robić czegoś w konkretnym celu, niezgodnym ze mną dla, nie wiem, zysku, dla poklasku, dla uznania. To mi się tutaj w ogóle jakoś nie łączy. Źle bym się w tym czuła, nie? No. A co cię tak, wiesz, zapala? Jakie masz pasje? No tak. To też jest bardzo mocno związane z moją pracą. Taką moją chyba największą pasją poza zawodową. To jest sztuka. Pasjonuje mnie teatr, pasjonuje mnie malarstwo. Głównie współczesne, ale nie tylko. Architektura. No i teatr, ale to chyba mówiłam. Natomiast no, we wszystkich tych kwestiach, najbardziej w teatrze, najbardziej w kinie. No tam też mi się przeplatają wątki zawodowe. Mhm. Więc ja właściwie te pasje mam bardzo mocno takie połączone. Mhm. Nie wiem, czy aktywizm może być pasją, czy to jest jakaś postawa życiowa, ale od wielu, wielu lat jestem w niego zaangażowana. I to się też łączy z tym, co wcześniej ci powiedziałam, że zajmując pewne stanowisko, angażując się w jakąś akcję, w jakąś walkę, no opowiadam się po jednej ze stron, czy po którejś ze stron, bo nie zawsze są dwie. Mhm. No, więc sztuka. Bardzo dużo czytam. Poezja jest też dla mnie ważna. I muzyka. A jak mówisz, że praca jest twoją pasją, to co w tej pracy najbardziej? Wiesz co? Przede wszystkim tematyka, na której ja się koncentruję, to jest tematyka związana z tożsamością płciową, z tożsamością psychoseksualną. To jest praca z osobami wykluczonymi, z którymi po części pracuję wolontaryjnie. To są takie osoby, które na tu i teraz nigdy nie będą miały środków na terapię indywidualną, taką płatną. Tak, więc ta tematyka, ja ją sobie sama wybrałam, trochę pod prąd, trochę wbrew co niektórym osobom, które starały się jakoś doradzić, żeby się nie zamykać, bo to jednak szufladka, bo nie jesteśmy, nie wiem, Berlinem, Nowym Jorkiem i będę przypisana tylko jako terapeuta pracujący z konkretną grupą i czy to nie jest ograniczenie się troszkę. Okazało się, że nic podobnego się nie wydarzyło. Pracuję z ludźmi w różnym wieku, właśnie w tej tematyce, o której ci wspominałam. Najmłodsze osoby, z którymi pracuję, to są osoby mniej więcej 17-letnie. Nie pracuję w ogóle z dziećmi, bo nie mam ku temu przygotowania, ani jakiejś takiej szczególnej pasji. A najstarsza osoba jest po 70. Więc przekrój wiekowy mam bardzo szeroki tych osób, które wspieram. No i bardzo mnie te zagadnienia pociągają, bardzo mnie one wciągają. No i do tego zawsze też patrzę przez jakiś pryzmat antropologiczny, socjologiczny, no bo ta terapia nie istnieje w oderwaniu od. Ostatnio teraz będąc w Londynie, w Berlinie, weszłam do muzeum, to jest Schwules Muzeum, to jest muzeum osób LGBTQ. Więc kontekst, który tam jest przedstawiony, pozwala w ogóle zrozumieć, jak ten ruch rozwijał się w ówczesnym RFN-ie, jak on się rozwija od kilkunastu lat już we wspólnych Niemczech. No i mniej więcej też pozwala jakoś zastanowić się nad tym, jak ruch równościowy będzie się mniej więcej rozwijał w Polsce. Czego my możemy się tutaj spodziewać, jeśli chodzi o walkę o równe prawa, o pełne uznanie, nie w połowie, całkowite. Więc zawsze się mocno opieram o ten kontekst historyczny, społeczny. No, bez tego jakoś nie rozpoznaję w ogóle zagadnień. Nie staram się ich nie rozpatrywać w takiej kategorii terapia, jakaś trudność, jakiś kłopot, tylko tak bardziej systemowo. No zresztą od początku, jak mówisz, to już to jest obecne. Nawet nie musisz tego nazywać, bo już tak wszystko, co mówisz do tej pory, jest już takie, tak jak słucham. A powiedz, a jakie wydarzenia cię kształtowały, taką, jaką siebie właśnie opisałaś? Jakie może osoby miały wpływ na ciebie? Masz na myśli zawodowo czy życiowo? Życiowo, bardziej życiowo, no. Wiesz co, no przede wszystkim na pewno środowisko, jakie spotkałam na studiach, na pewno moje kontakty w czasie studiów i po studiach z zaprzyjaźnionymi osobami z Berlina czy z Amsterdamu. Tak, to głównie były osoby, jakieś grupy rówieśnicze. W tamtym czasie nie pamiętam żadnego z moich takich nauczycieli. Ja nie studiowałam psychologii, tylko germanistykę. I nie przypominam sobie takich nauczycieli, którzy by mnie jakoś wyjątkowo zainspirowali, którzy by we mnie zasiali takie ziarno, że o, właśnie idę w tym kierunku. To się dopiero wydarzyło dużo, dużo później, więc w tamtym czasie głównie grupy rówieśnicze, ale też ten kontekst społeczny, który się wtedy wydarzał. Ja zdawałam maturę w 91 roku, od razu dostałam się na studia, więc nie miałam żadnej luki. Na tych studiach tam miałam takie małe opóźnienia, ale wszystko udało się w miarę domknąć. No więc sama sytuacja taka historyczno-społeczna była ważna, bo to był ten zwrot, zmiana ustroju, transformacja, tak, która miała różne też oblicza, różne kolory i cienie. I myślę, że ten cały taki kocioł, gdzie ten stary taki świat się jakoś walił, no chyba jeszcze wtedy nie mój, bo ja byłam bardzo młodą dorosłą, która praktycznie jakoś powitała chyba tą zmianę z dużą ulgą, bo oznaczało to dla mnie już jakąś możliwość wyjazdu, możliwość bardziej bezpośrednich i spontanicznych kontaktów. Skończył się ten czas tych wiz, tego wszystkiego. I dla mnie to był taki ogromny powiew świeżości. Myślę, że dla starszej generacji to mogło oznaczać takie nie wiadomo, co będzie, jakąś niepewność. No, więc to taka trochę była dla mnie wiosna ludu i tak to dzisiaj wspominam. Więc chyba też ten kontekst, wszystko to, co się działo wówczas w muzyce, w sztuce, no. To fajnie, że o tym mówisz, bo ja to ten 91, no to ja pamiętam też dobrze, bo z kolei ja jeździłam z rodzicami, zaczęłam jeździć wreszcie, wiesz, jakieś nasze pierwsze, jakieś do Rzymu na przykład, nie? I jestem, nie wiem, mam tam 11 lat i sobie chodzę po obcym kraju, no nie? I sobie tam gdzieś mieszkamy, co prawda na jakimś kempingu, no bo nie stać nas na gdzieś tam na ten Rzym, więc ciekawie, ale tak, ale no, tak mówię ci, że dla mnie to też było jakieś fajne, ale no oczywiście trochę byłam młodsza, więc w inny sposób ożywcze, a jeszcze jak sobie wyobrażam, bo przecież mam ludzi dobrych, znajomych w twoim wieku, którzy właśnie przyszli wtedy na studia, no to tak sobie wyobrażam, że wow, to jeszcze bardziej taki power wyobrażam sobie dawało. No, tak. I jeszcze coś byś wymieniła, czy właśnie to najważniejsze na tym byś... Chyba to. Jasne. A no dobrze, no to teraz bym cię spytała o ten gestalt, jak on się w takim razie pojawił tym wszystkim, z tą germanistyką i tak dalej. Wiesz co, ja właściwie tutaj ta historia trochę się wiąże z tą moją germanistyką, ponieważ ja pisałam pracę na germanistyce magisterską, którą bardzo mocno mi odradzano jej temat, ponieważ pisałam porównanie subkultur młodzieżowych w Polsce i w Niemczech w okresie, no, 20, prawie 30 lat. No i przede wszystkim za bardzo nie mogłam znaleźć na to promotora. i sugerowano mi zmianę w ogóle tematu, że to nie jest temat na pracę naukową, bo to jest za młody temat. On nie ma opracowań naukowych, on nie ma jakiejś sensownej bibliografii i to się okazało prawdą. Zwłaszcza bibliografii dotyczącej polskich subkultur. To były lata 90., więc do dziś nie jest zbyt wesoło w tym temacie. No. I wiesz co, ja się uparłam i w końcu moim promotorem został taki pan, wówczas już też leciwy. Miałam ogromną trudność w obronie tej pracy. Więc trochę sprawdziło się to, że dostęp do materiałów był słaby, no ale ja do tego czułam pasję, ja do tego czułam w ogóle ogień i stwierdziłam, że ja nie będę o nikim innym pisać. Nie interesowały mnie żadne literackie tematy wówczas, nie interesowały mnie żadne metodyczne tym bardziej. No i on powiedział, że życzy mi powodzenia, ale uprzedził, że to jest mu temat całkowicie obcy. Więc tak naprawdę wówczas wyjechałam na krótko do Niemiec i zbierałam materiały. No i szukałam kontaktów i poprzez jakieś placówki pracujące z wykluczoną młodzieżą i takie placówki, które zajmowały się wówczas taką polityką metadonową, które pracowały z osobami uzależnionymi. No i w końcu ta praca powstała. I tam praktycznie spotkałam pierwszych terapeutów gestalt i w ogóle usłyszałam to słowo. Zdziwiłam się, ponieważ gestalt po niemiecku to oznacza jakiś kształt, jakąś formę, jakąś nawet taką postać, figurę. O, ja się zastanawiałam, jak można tak w ogóle, co to ma wspólnego z tą psychologią, ten gestalt cały. No, częściowo z tymi ludźmi utrzymywałam jeszcze kontakt jakiś czas, na tamten moment to nie było tak proste jak dziś, bo nie było Facebooka, nie wszyscy w ogóle internet mieli w domu, nawet tam. Dlatego z biegiem czasu te relacje się jakoś pourywały. I potem jakoś po powrocie i po napisaniu pracy od razu się tym gestaltem też nie interesowałam. Trafiłam na psychoterapię do terapeutki gestalt i to jakoś było takie ponowne zetknięcie. Przypadkiem w tym sensie, czy szukałaś psychoterapii gestaltowej? Nie, to był raczej, powiedziałabym, przypadek. No i potem jakieś, to było kilkanaście lat temu, też miałam kontakt podczas takiego festiwalu, który się już chyba dziś nie odbywa, taki wówczas jedyny cykl warsztatowy dla kobiet, Progresteron, nie wiem, czy sobie przypominasz. Dojrzewalnia Róż. Tak, Dojrzewalnia Róż, Lucy Wieczorek chyba to organizowała. Która też jest, z tego co pamiętam, gestaltystką i tam też byłam na warsztatach u osób, które zajmują się gestaltem. I potem zaczęłam czytać o gestalcie bardzo dużo. I zdecydowałam o tym, kiedy już wiedziałam, że chcę pracować terapeutycznie, najpierw skończyłam taką szkołę w Poznaniu, ona praktycznie dawała uprawnienia tylko i wyłącznie do prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych, ale po zakończeniu tej szkoły już wiedziałam, że idę dalej. Już w jej trakcie szukałam możliwości rozwijania się gestaltowo. Wiedziałam, że chcę i pracować z grupami, wtedy nawet bardziej z grupami. Dopiero w szkole pojawiła się taka silna jakaś potrzeba i takie silne pragnienie pracy indywidualnej. I trafiłam do szkoły po jakimś też takim poszukiwaniu. Oczywiście wtedy tylko w Krakowie. Wybrałam szkołę Centrum Counselingu Gestalt, prowadzone przez Olgę i już Adama, nieżyjącego niestety, Halerów. No i tam spędziłam z nimi 3 lata. No, Poznając gestalt. A co cię tak pociągnęło w gestalcie i czy to nadal cię pociąga, czy coś innego jest dla ciebie takie fascynującego w gestalcie? Czy są takie rzeczy nadal? Ale co było najpierw? Co tak? Najpierw, kiedy zaczynałam szkołę, to dla mnie najistotniejsze w gestalcie były jego otwartość, jego odmienność w stosunku do chociażby nurtu psychodynamicznego. W mojej rodzinie są terapeuci psychodynamiczni, więc jakoś tak ich perspektywa nie pociąga mnie, więc nasze spotkania rodzinne też bywają ciekawe. Otwartość, taka demokratyczność i inkluzywność gestaltu. To mnie pociągało. A dopiero w trakcie szkoły, w trakcie pracy i warsztatów u innych terapeutów doceniłam to, co w ogóle jest takim moim też sercem, czyli jego rebelianckość, taka rebelia, która towarzyszy gestaltowi. No i też jakoś sama to określam, taka jego punkowość. Tak, to jest taki bardzo, powiedziałabym, niepokorny nurt. Najbardziej chyba będąc gestaltystą można być sobą. Ale mówię to z mojej perspektywy, bo pewnie psychoanalityczni terapeuci też są sobą jakoś tam. I we wszystkich nurtach po prostu gestalt do mnie pasuje, a ja do niego i dlatego on. Jak teraz zadać to pytanie takie, jak je sformułować, bo ciekawi mnie, mówisz właśnie gestalt do ciebie pasuje, a co jakbyś powiedziała, ty wkładasz do gestaltu, co ty wnosisz całą sobą, swoim tłem, zapleczem, swoją historią, co widzisz w swojej pracy, w grupach, które prowadzisz, to mnie też ciekawi. No właśnie, ostatnio tych grup trochę mniej prowadzę, mocno się koncentruję, chociaż nie, grupy wsparcia tak, warsztatów nie. Okej. Wiesz co, to jest moja pasja. To jest taki mój styl terapii, który też często poddaję superwizji, bo zdaję sobie sprawę, że on jest jakiś charakterystyczny. I zauważam to, kiedy jestem z innymi psychoterapeutami na warsztatach dla psychoterapeutów, że mam taką dynamikę działania nieco inną niż koleżanki i koledzy, których poznaję. Wiesz, to jest. Myślę, że kiedyś to dobrze określił mój superwizor, który powiedział, wtedy chyba to nie miało takiego wydźwięku pozytywnego albo pochwalnego. Powiedział, że ja podchodzę blisko. Nie wiem, czy nie użył słowa też za blisko. Ale wiesz co, ja czuję, że to jest taka moja supermoc. I trzymanie granic w mojej pracy to jest jeden z moich najtrudniejszych kawałków, który często superwizuję właśnie. Tak. A nie masz wrażenia, że osoby, z którymi pracujesz, może mają inne granice i inne potrzeby. W sensie, że to jest trochę jesteś ty, że masz supermoc, a trochę, że to one nie są zwyczajne, jakkolwiek. Pewnie tak. Pewnie tak. No z racji też tego, że pracuję z ludźmi bardzo, bardzo młodymi, no to jest też inna taka dynamika osobowościowa, nie? to są też ludzie bardzo często w okresie buntu, w okresie takiej absolutnej niezgody na świat. Już to mnie bardzo do nich przybliża, nie? To są osoby, które bardzo często ja jestem w wieku ich rodziców. Albo nawet starsza, bo mam 48 lat. Więc trochę tak jestem dla nich osobą, która może podzielić się doświadczeniem życiowym, natomiast nie jestem osobą, która wejdzie w rolę ich rodzica, moralizatorki i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tak, to co powiedziałaś ma sens, że może to być też wpływ osób, które do mnie przychodzą, ale wiesz co, ja mam jeszcze taką myśl, że one też do mnie nie trafiają tak zupełnie z przypadku. Tak, no tak. No, tak myślę. Czyli, że wkładasz taką, no, taką swoją definicję, tak to nazwę, relacji terapeutycznej. No i tak jak rozumiem, bo jeszcze chcę tak wrócić do tych tematów, że te takie, no, że tak tobą kieruje takie społeczna postawa, że co jakby się wiąże z tym, co powiedziałaś przed chwilą właściwie, że to jest super moc, ale no bo w społecznych kwestiach, indywidualnie się przejawiających, ale tak rozumiem. Nie wiem, czy to dobrze tak odczytuję. Tak, tak. Ja tą swoją super moc muszę kontrolować, bo faktycznie za bliskość w terapii to nie jest jakieś pożądane zjawisko, nie? Bo czasami się gubi ten ogląd terapeuty właśnie, ten ogląd osoby, która nie jest zaangażowana w życie człowieka, który się pojawia w gabinecie. Ale coś się wytwarza, to jest coś w relacji, wiesz. Tak, coś w relacji pomiędzy osobą wspieraną a mną, że się ta bliskość stosunkowo szybko pojawia. I tutaj już, kiedy jestem blisko tej osoby, no to wchodzi mi ta autentyczność, nie? O którą też bardzo, bardzo walczę i w swoim życiu, i w pracy. Żeby jakoś jej nie gubić na rzecz czegoś innego. Roli na przykład. No, tak. Aha. A co dla ciebie było, może jest, może coś nowego jest wyzwaniem w ramach gestaltu? Tego jak, no właśnie, jak go poznawałaś, jak go poznajesz, jak pracujesz, coś jest takiego, jak studiowałaś właśnie? Wiesz co? Masz na myśli tutaj, co jest dla mnie jakimś trudnym momentem w psychoterapii gestalt? No tak. Myślę, nie wiem, czy to jest przypisane tylko do gestaltu, ale bardzo często w pracy trudne jest dla mnie uczucie takiej bezradności. Takie poczucie, które towarzyszy mi w niektórych procesach terapeutycznych, że moje działania, które mogłam podjąć, podjęłam, moje interwencje, które uznałam za adekwatne, przyniosły inny efekt niż się spodziewałam. I czuję taką wtedy bezradność i samotność. I to są takie dwie sytuacje, które zawsze bardzo mocno na mnie oddziałują. Oraz wiesz co? Taka obrona przed tym, żeby nie pójść w ratowanie tej osoby. To jest też taki mój, wiesz, kamyczek, na który muszę uważać, nie? Tym bardziej, że też jeden dzień w tygodniu pracuję po moim stażu, już jestem wolontaryjnie na oddziale psychiatrii. I też jakiś kawał czasu zajęło mi to, żeby oswoić w ogóle inny charakter tej pracy w szpitalu z osobami żyjącymi z diagnozami, a osobami, które przyjmuję w gabinecie, nie? Wśród nich też się zdarzają osoby z diagnozami, ale no to jest zupełnie inny profil pracy, nie? I chyba tutaj ta samotność i czasami takie poczucie bezradności, że widzisz, ta praca w gestalcie bez tych ramek, bez tych tabelek, bez tego wszystkiego, bez tych takich, wiesz, jak to powiedzieć, takich, bez takiego pokratkowania, nie? To ona daje i bardzo szerokie możliwości, ale jednocześnie trzeba bardzo uważać w tych możliwościach, żeby tam się gdzieś nie pomotać. I to jest dla mnie takim wyzwaniem chyba w terapii, wiesz? A właśnie pomotać, czy powiedziałeś, czy no tak, bo czy bezradność poczuć, tak? Czyli rozumiem, że czasami nawet, no tak, bezradność, że być może nawet diagnoza byłaby fajnym narzędziem, a nie pracujemy tak, na przykład, to taka diagnoza typowa. Tak. Trafiłaś w samo sedno, ale od razu powiem tobie otwarcie, że czasami mocno mnie kusi. Czasami mocno mnie kusi i dużo takiej energii kosztuje mnie też powstrzymanie się od tego, zwłaszcza odkąd jestem w tym szpitalu. Teraz mam przerwę ze względu na sytuację covidową. Ponieważ w szpitalu oni właściwie operują diagnozami i tak naprawdę ja się tego języka, tej psychiatrii i psychoterapii niegestaltowej musiałam nauczyć, bo gdybym im mówiła po gestaltowemu, to myślę, że nie mieliby aż tyle cierpliwości, tylko tam się liczy to, co jest w karcie. Polski taki system szpitalny typowy, nie? Więc troszeczkę myślę, jestem skażona tym, bo jestem tam trzeci rok, czy drugi rok, już nie wiem, 2,5 roku. I jestem trochę skażona tym, więc czasami kusi, ale staram się bardzo mocno nie. A jeszcze powiedz, bo tak właśnie powiedziałaś teraz o tym szpitalu, a mi się przypomniało, że jeszcze mówisz, że pracujesz tam dla Stowarzyszenia Fundacji Stonewall, to tam z kolei co robisz jako gestaltystka właśnie? Czy właśnie tam jakby gestalt jakby ukorzeniasz, można tak powiedzieć? Tak, tam jestem terapeutką, prowadzę konsultacje indywidualne dla osób LGBTQ. Prowadzę grupę wsparcia dla rodziców i bliskich osób nieheteronormatywnych. Prowadzę grupę By The Way, która jest dedykowana osobom bi i panseksualnym. No i takie moje najmłodsze dziecko startuje pod koniec września. To jest grupa taka spotkaniowo-integracyjna bardziej dla kobiet nieheteronormatywnych, 40+. Bo myślę, że takich miejsc jest bardzo mało. I się będziemy spotykać, będziemy sobie zawiązywać znajomości, będziemy gdzieś jakieś ciekawe inicjatywy sobie wymyślać. Będziemy się przede wszystkim uwidaczniać, bo kiedy wiesz, zastanowisz się nad wiekiem osób nieheteronormatywnych, które są widoczne, to wyjdzie na to, że tych mężczyzn to trochę jest. Natomiast kobiety to tylko te, które znam w wieku dojrzałym, to są głównie aktywistki, to są osoby, które medialnie też gdzieś pracują, funkcjonują, trochę polityczki. Ale generalnie rzecz biorąc, nawet jak szukałam zdjęcia w internecie do ilustracji tego wydarzenia i wpisałam, jakie to ja hasło wpisałam? A, żeby już było mi łatwiej, to chyba wpisałam lesbijki starsze, coś takiego, albo kobiety niehetero w starszym wieku, już nie pamiętam, jak ja tego szukałam. No więc tak, albo wyskakiwały jakieś materiały pornograficzne, albo wyskakiwały same młode osoby. I tak sobie myślę, że kiedy ktoś przegląda z ciekawości zdjęcia osób nieheteronormatywnych, to naprawdę może dojść do wniosku, że to jest jakaś faza. Bo powyżej 30 lat trudno znaleźć zdjęcie, na którym przytulają się dwie kobiety. Gdzieś na jakichś znalazłam niemieckich stronach. No, ostatecznie udało mi się znaleźć, ale no, nie było to stricte zdjęcie ilustrujące kobiety nieheteronormatywne. Może tak, może nie. To było zdjęcie z banku zdjęć, więc to mogą być równie dobrze przyjaciółki, koleżanki. Więc tak to wygląda. No. To rzeczywiście to fajna, fajna grupa, bardzo, bardzo potrzebna. Ja tak to, wiem tak z tych czasami zachodnich, w sensie tak jak sieci takich LGBT terapeutycznych, no to, to słyszę od właśnie kobiet nieheteronormatywnych, jak to jest, że one w różnych krajach, na przykład w Stanach, też próbują jakieś takie grupy tworzyć, że to jest problem w ogóle ogólny. Tak. No, więc fajnie. A to by the way, to powiedz... że to dlaczego akurat bi i pan seksualne osoby, a nie jeszcze jakieś? Czy to jest jakieś rozumowanie za tym, jak się domyślam? Wiesz co, to jest taki trochę manifest. Aha, okay. A manifest dlatego, że dla osób, że osoby biseksualne i panseksualne, one są jakieś takie w ogóle, no... gumkowane, niechętnie gdzieś akceptowane i zarówno w społeczności, która często też jakoś eliminuje osoby biseksualne, jako te, które w razie W sięgną po heteroseksualne przywileje. Tak zwane heterospołeczeństwo i mainstream też niespecjalnie, bo kurczę, to jednak jest tęczowa ekipa. I teraz akurat jestem w trakcie czytania świetnej książki Life is Not Binary, Megan Barker i Alexa Yantafi. No i właściwie wychodzi, że wszystko, co jest nie prawo-lewo, nie czarno-białe, nie wysokie-niskie, to to wszystko takie pomiędzy budzi zawsze taki niepokój, takie zmieszanie. Więc trochę to jest taki manifest, że ludzie bi też są, też istnieją i nie są żadną ani fazą, ani halucynacją, że są, nie? Fajnie. Okej, to jeszcze jedno pytanie na pewno na temat przyszłości gestaltu. Czy w ogóle jak to rozumiesz, nie wiem, jak to, czy w ogóle, bo to się jeszcze dla mnie wiąże ze społecznością gestaltową, czy to w ogóle jest, widzisz to optymistycznie, czy właśnie uważasz, że gestalt będzie zamierał właśnie ze względu na takie, a inne warunki społeczne, czy wprost przeciwnie, jest potrzebny? Tak, takie mam zapytanie. Jakoś nie czuję przesłanek, że miałby zaniknąć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa i jakaś taka moja myśl to to, że on się dynamicznie rozwija. I o ironio zauważyłam to podczas trwania pandemii, podczas izolacji wiosennej, kiedy tak naprawdę całe życie przeniosło się do sieci. I ilość warsztatów, ilość webinarów, różnych wykładów gestaltowych, które się odbywały, tak mnie przytłoczyła, że ja nie byłam w stanie wybrać w miarę sprawnie tego, w czym chcę uczestniczyć. Twoja inicjatywa też mi pokazała, jaka to jest silna grupa. Teraz w mijających dniach miałam być na konferencji w Irlandii, na którą bardzo, bardzo czekałam i się cieszyłam, ponieważ to miała być moja pierwsza w ogóle konferencja gestaltowa międzynarodowa. No ale nie doszła do skutku. Ma być w maju za 2 lata, więc jeżeli się wszystko ułoży, nic się nie wydarzy, no to będę chciała na niej być. I myślę, że ta społeczność jest bardzo mocna. Też to obserwuję w klubie Gestalt. To jest akurat taka bardzo polska, tutaj lokalna inicjatywa, gdzie wszyscy się zaczęliśmy mieszać. Przestało mieć znaczenie, kto jest po IIPG, kto jest po ITG, kto jest po Halerach, a kto jest po jeszcze jakiejś innej szkole. Tylko właściwie zaczęliśmy działać. I to jest bardzo, bardzo piękna w ogóle idea i inicjatywa. Bardzo się z niej cieszę. Widzę też działanie tego międzynarodowego, tej międzynarodowej toż społeczności poprzez różne inicjatywy, które dzieją się, czy to dla terapeutów z całego świata. No akurat Pink Therapy i Dominic Davis, to oni nie są gestaltystami, ale mimo to oni też integrują terapeutów różnych nurtów. Gestalt idzie też w kierunku urozmaicenia swoich narzędzi, na przykład ekoterapia, w którą też się angażują osoby z naszego nurtu, czy też terapia przez sztukę. No ona niby nie jest niczym nowym, ale to jest ciągle coś, co jakoś rośnie, co rozchodzi się. To, co jeszcze widzę, to pewne integrowanie gestaltu z innymi metodami pracy. Tak, więc tutaj myślę, że ta pandemia trochę nam pokazała, jak wielu nas jest i jak wiele sobie wzajemnie możemy dać. No. Więc ja nie mam tutaj przesłanek, że gestalt miałby umrzeć. Raczej będzie się rozwijał i myślę, że z racji tego, że nadchodzące pokolenia, które dzisiaj są dziećmi albo trochę starsze, to też są osoby, które zupełnie inaczej podchodzą do życia i myślę, że takie sztywne, kostyczne metody pracy z nimi tutaj mogą nie zadziałać. Więc tak, ta wolność gestaltu myślę, że będzie miała tutaj ogromne znaczenie. Okej, no to takim to akcentem możemy zakończyć, także dzięki bardzo. Dzięki.